चालु चालु प्रेमर बाट रे बाट चालु चालु प्रेमर बाट रे पद खसेले आमे तमे पद खसु खसु सारा सारा राति पद खसु खसु सारा सारा राति निद हजेले आमे मु नहीं तमे ना हो तमे मु नहीं तमे ना हो तमे प्रेमरे घटिबो एमिति घटना आगरु नथिला जणा अमानिया ए बयस देहरे लागी गला नुआ डेणा हाँ प्रेमरे घटिबो एमिति घटना आगरु नथिला जणा मानिया बयस देहरे लागिगला नुआ डेणा डेणा लागु लागु दिग जाए उड़ी चली गले आमे मु नहीं तमे ना हो तमे दिने आसिए अलस देह को छुई देला जौवन जौवन रे काउरी छुआरे जली जली गला मन हे दिने आसिए अलस देह को छुई देला जौवन जौवन रे काउरी छुआरे जली जली गला मन मन जलु जलु से मीठा नियारे जली गले पुणी आमे मु नहीं तमे ना हो तमे मु नहीं तमे ना हो तमे बाट चालु चालु प्रेमर बाट रे बाट चालु चालु प्रेमर बाट रे पद खसेले आमे मु नहीं तमे ना हो तमे मु नहीं तमे ना हो तमे मु नहीं तमे ना